فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسان نغيستيال إدل كين بميل كستواد نغمق ليسان وسود دواده برنامج كدوحة وريسية دا عد الفرقان عاو ونقض بدأت كود نغيست دونتان وحاكم دا إذا مدى مجاهدين تا الشباب أو ما انتهو القلوك فوريي ولايات كبنادر إيه هيران وركصوب حي أفايين كعيدا كالشباب المجاهدين oo lagu faafahiyay howlgaladaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka xukun xad rajmin ah oo ka dhacay degmada Ceelbuur ee wilaayada Islaamiga ah Galgaduud mid ka mid ah ergooyinka soo doortay xildhibaanada galmudug ka yimid oo lagu dilay magaalada Muqdisho madaafiic culus oo maanta lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe oo tix iyo tiraab ku bogaadiyay weerarkii dhowaan ka dhacay degmada Galcad ee lagu baabi'iyay ciidamadii Mareykanka ee Danab. Waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aynu la yeelanay Sheekh Yuusuf Kabaku Tukade, odayaasha dhaqanka mudug oo falanqeeyay weerarkii Galcad iyo kii xarunta gobolka Banaadir. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan. Waa markale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهب النمو أربعة سدح ذب الشرجب سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة أفر يلباتنكا بشكوبات سند اللبادكون يسدح يلباتنكا ميلادقة أنكو باللون برنامجك خرح أيام مانتا وحوكا دعي حافظ الصيناء يدك مدور ديقلي خرح حاسو حالو داوعي هل أسكري محيدين أحمد عمر وأها متك مدى إرغوين كصدور تحد بانا دا قل مدوك إي بارلمانك كجرة أيا إسنا مانتا لقود دي لي دك مدى ودجر إي مقدشو سيدوك لنكان وحوكا مدها qab qablayaasha abaabulay macuusleyda Shabeellaha dhexe. Geeska kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgallo ka dhacay gobollada Banaadir iyo Hiiraan. Howlgalka Banaadir, mujaahidiintu waxay madaafiic ku weerareen xarumaha cadowga sida madaxtooyada iyo wasaaradaha ridada ayaa lagu yiri bayaanka. Sagaal gantaal ayay mujaahidiintu ku garaaceen xarumahaas iyaga ah, waxaana jira khasaare, dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray ismayaashii cadowga ee la beegsaday. Ciidamada mujaahidiinta ayaa intii uu howlgalku socday waxay tallaabo ciidan ka qaadeen baa la yiri laba askari, kuwaas oo ku soo baxay halkii uu howlgalka ka socday. Waxaan halkaasi lagu dilay mid ka mid ah askarta, qorigiisana waa ay ka qanimisteen mujaahidiinta, halka askarigii labaad uu dirqi kaga baxsaday goobta. Dhanka Hiiraana, ciidamada mujaahidiinta waxay madaafiic ku weerareen saldhig ciidamada xabashida iyo maleeshiyaadka dowladda ay ku leeyihiin degmada Maxaas. Waxaan halkaasi cadowga ku soo gaaray khasaare kala duwan. Sidoo kale duuleedka Maxaas, ciidanka mujaahidiinta waxay ku gubeen gaari ay saarnaayeen maleeshiyo murtadiin ah, kuwaas oo isku dayay baa la yiri inay u soo dhaqaaqaan dhanka ciidanka mujaahidiinta ee howlgalka ka waday deegaanka. Hal askari ayaa goobtaasi ku dhintay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Isla wilaayada Hiiraan, ciidamada mujaahidiinta waxaa dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka ay ka galeen duuleedyada degmada Baladweyn iyo deegaanka Halgan, waxayna halkaas ugu geysteen khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. حكون حد رجمن أها يامان توحى وكلاعي دقم دا عيلبور متكم إذا قداد حركة الشباب المجاهدين أي أفافاي حكم كاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيد حكم شرعي وحا محكمة ولاية إسلامي إيقال قدود دعوة كانستي ديقو عبد القادر داهر أيضا دعوي نيسا أحمد حسين عقال دعوة دين وحي قد عدي سيدة أنيقو ديقو عبد القادر داهر وحا محكمة ولاية إسلامي إيقال قدود كود دعوي نيا أحمد حسين عقال وحا نكود دعوي نيا سيدة حل اللي حساعو هبين نماء ayuu isoo dhacay xaafadeeda, wuxuu soo galay guriga jiifka, wuxuu iska kaydhigay ninkeyga anigu wax shaki ah iguma jirin. Kadib wuxuu bilaabay xiriir googleed. Muddo markuu waday galmada ayaan dareemay inuusan ahayn ninkayga. Kadib waan ka booday, kadib toosh ayaan ku shiday, kadib kalarka ayaan ku dhigay, kadib waxaan kaashay ninkayga oo hurdayay, kadibna waa cararay. Sidaas darteed waxaan maxkamadda shareecada Islaamka ka codsanayaa in ninkaas sharciga la ii waafajiyo. Intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab ka dalabtay mudacaleyhiga. Wuxuun ku jawaabay sidan: anigoo ah Axmed Xuseen Ciigale, waxaan ka jawaabayaa dacwada ay soo dacweysatay Deeqo Cabdulqaadir Daahir. Haa, waa jirtaa xilli habeen oo la jiiftay inaan guriga jiifka u soo galay Deeqe iyo wadaadkeeda. Waana jirtaa inaan wadaadkeeda iska dhigay, waana u galmooday Deeqo galmo dhammaystiran, balse intaysan iga imaan biyaha, gabadha ayaa ifahamtay, wayna booday, kadibna waa iska cararay. Intaasi kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudacaleyhiga inuu guur saxiix ah soo maray iyo in kale. Wuxuuna ku jawaabay, haa, waan soo maray guur saxiix ah. Intaasi kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii mudaciyadda iyo jawaabtii uu ka bixiyey mudacaleyhiga oo ahayd mid qiraal ah, fiirisayna maxkamaddu arrinkaas, wuxuu bandhigtay shareecada Islaamka, wuxuu noqday falkaas fal zina ah. Waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda. Xukun koow: maxkamaddu waxay ku xukuntay Axmed Xuseen Ciigale xukun xaddu zino oo ah rajmi, maadaama uu guur soo maray. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay Axmed Xuseen Ciigale meheru masal dhan 22 daga oo ari ah. Labo: xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal. Saddex: nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah: koow, qowluhu sallallahu calayhi wasallam, waqdu yaa unays ilaa imraatin haada fayna tarafat farjumha, rawaahu Muslim. Labo: an ibn Abbas qaala samictu cumar ibn khadaab cala lmimbari yaquulu in allaha bacatha bilxaqi wa anzala calayhi lkitaab wa kana mima unzila calayhi aayatu rajmi farajama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa rajamna bacda. Mutafaqun calayhi. Saddex: cabdullaahi ibn cabaas annahu samica cumar ibn khadaab yaquulu alrajmu fii kitaab illahi tacaala xaqun calaa man zana ida uxsina min alrijaali wannisaa ida qaamat calayhi albayinatu aw kaana alhablu aw alictiraafu rawaahu malik fi lmuwada waashaafici fi musnadi. Wabilahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa tix iyo tiraab ku bugaadiyey weerarkii dhowaan ka dhacay degmada Galcad ee lagu baabi'iyey ciidamada Mareykanka. Waxaan idin soo gudbinaynaa waraysi aynu la yeelanay Sheekh Yuusuf Shiciise kaba ku tukade, waxaana uu waraysiga ku bilaabanayaa sida tan. Sheekh Yuusuf, marka hore waan ku soo dhoweynaynaa. Marka xiga waxaad la socotaa dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay Galcad. Galcad hadda waa xor gobolka Galgaduud ka mid ah, si ahaana wilaayada aad weliga ka tahay daris ay yihiin oo ood wadaag ay yihiin. Kamaamul ahaan seed u arkaysaan marka hore weerarkaas? Bismillah, alxamdulilah, sallallahu wasalama calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Qaala tacaalaa wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya dhaalima ina akhdahu aliimun shadiid. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, walilahi alxamd. Mowqifka waraal wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe ee ku aadan arintaas waa mowqifka muslimiintu meel ay joogaan mowqifkooda ayay lama tahay. Ilaahay baan ku mahadinaynaa, ilaahay baan uga mahadaynaa. waxaana isleednahay macrakadaas masiiriga ah ilaa xadka intaas le'eg iyo guusha intaas le'eg ilaahay agtiisa unbay ka sugnaatay. wax xooga iyo wax xeeladaho mujaahidiinta al-shabaab ay leeyihiin kuma imaan. marka awalan ilaahan uga mahad celinaynaa, annagu ma bootaynayno sida gurguurta iyo murtadiinta. gacan ilaahay ayaa jibisay, wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa. waxaan ridaynaa ilaahay baa riday, iyagana waxay ridayaan maraykana riday. ilaahay iyo maraykanna ilaahay baa adag. ilaahayan uga mahadinaynaa. tuma mujaahidiintii ilaahay waafajiyey ee dhiiggooda u horay ee u bareeray cadowga intaas la-eg, iyagana waxaan leenahay ilaahay jannada kulligood ha gelsho, ilaahayna balna u qaada qofka maaragtay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. إلهي بلنك سوق عضي إلهي بلنك الدونك واسيك آخر ما الله سيو مركب موقف كان وارنتاس أنكتاغن وهالكاس وطهي محي تاي مركا قيمين تاذا مركا حق مهيمة الغفيريو ورركاسي كدعي قلعد الحمد لله معركة صوحة معركة فاصلة هيئة وانا بداية دي جبكة قرقورت يدلم او سفرين هاي يدولان كيلها لقصوة قاضي بداية دي سيهاي ان شاء الله تبارك وتعالى قول ابدا ناكو الرئيت اينو لقابة كو الرئيسي وحاكو الرئيتي حواد لي قول ابدا ناكو الرئي يكوه موقتا هيران كدعي لكن مدان وحي هيدي مدي انسوغيني او اي فنتي الهي او نوبركي عمر يداس marka loo fiiriyo dadka meesha ku tagay oo ah ilaahay cadawgiisa ku u waaweynay horan arintaas dareenkayga ku saabsan aan uga wa sheegay macnaha faa'iidada ka imaan karta wax amladan ay wadaan waxa ka imaan kara in xamar dadkii laga raadinayay beerkooda inay xamar noo soo tuurto sidii dagaalkii Badr madaxweynti mushrikiinta ay Makkah ugu soo tuurtay ayaa ayaguna beerkooda noo soo tuureen shalay shaqeeyo u ahay maantana waa tuure bal tuure xamar ka raadi wuxuu u dhaxeeyay xaram maraykan guri wardiyale baabur proof maanta waa kara banaankan soo istaagay eedon jiingado ka xigin oo bacadkaas no soo fariistay wakaalkan tuuran marka macnaa goofka Xasan Gaaf oo cariir dhaxdiisa hadduu san iman tarukuma dadeen idan dad ilaahay masaaricdooda iyo meeshii kula lahayeen ilaahay u wado ayay ahaayeen waana rajaynaynay horan uga hadalnay ilaahay aan horan u fahamsiiyay ilaan sunna waxaan anuu aqli iyo foresightin iyo indar garadnimo ma ahe waa xadiiska nabiga madaxweynta quraysh markuu arkay oo badar soo dhoobatay waxa uu gartay inuu lay rabo tan waxa weeye ilaahay waxaan garanayna walanta jidda sunnati ilaahay tabdiira inaan ninka fakan doonin haddana waxa insha Allah sanay iyo noo fadhiya waxaad arkaysa odowaay oo dhaxdhaq noqonaya maaragtay aadan yabaal iyo alkawtarad arkaysa waxaad arkaysa wixii ilaahay dhibo dhamaa meeshan jooga insha Allah tabaaraka wa ta'ala iyaduna waa soo socota waan ma ilaahay tarada ka qaada marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan islaahay dagaalkaanu waa dagaal masiriya oo wax ka bedeli doona insha Allah tabaaraka wa ta'ala miisaanki nimankaas ay isku haleenayeen waa bangaraaf waa sidaan ilaahay bangaraaf iyo mareekan iyo ilaahay waa ilaahay qoosiye Yurub iyo mareekan Afghanistan ku qoosiye ilaahay laftiisa weeye ilaahu waa halka kaliya wa qoosinaya insha Allah tabaaraka wa ta'ala iyaga aanay azimad iskale guushan anaga insha Allah tabaaraka wa ta'ala marka laga yimaado Galcad ka waran haatan iyo sida ay tahay xaaladda guud ee wilayada Shabeellaha dhexe sunti wilayada Shabeellaha dhexe dhulka meelo badan soo galeen meelo badan wilayada gacanteeda ku jirta dhulka xeebta ay ku yimaadeen dhulka xeebta ahay Hiloola Gaab qurugood dhulka yimaadeen wilayada ayaa joogta dhulkaas oo ka talisa iyagu hadda waxay joogaan wajood ku leeyihiin meesha la yiraahdo Cali Axmed iyo Adeebal kaliya ayay wajood rasmi ah ku leeyihiin baadiyahan ma batay karaan nin soo kaari kara ma jiro oo meel aadi kara marka wilaayadu shaqadeedu waa wadataa jihadka la isku jira dadku wajaynta u qidmeenayaan wixii macawisleen la dhigi jiray iyo wixii la raadin jiray oo laha moogtahay abgaara noqonaya macawisleena ayaga sheegay ba moogtahay inay ku khasaareen waxaas oo inaysan ka soconin wareegada shabada dhexe dadkuna ay kala barteen gaal iyo islaam dalhooda ninka wata iyo niman wadin dal iska kaxaysa ka dadku inaysan ahayn waa looga dambeeyay ragga ilaahay baana loo sheegay kitaabkooda loo sheegay mashruucan mareykanka na inuusan ku soconin umadan waa fahmeen marka walaayadu khayr bay ku jirtaa faalla alxamdu inta dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu uradallahu alladina kafaru biqaydihim lam yanalu khayra وكف الله المؤمنين للقتال ايان سوينا حزب دغال كستا او احزاب اسبهيسي او سو قادنا الهي او مسمو ددك مجاهدين تا الهي و هو ليهي ورد الله الذين كفروا بغيدهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين للقتال وكان الله قوي عزيزا مركو عن سوينا سيد الهي او دول قادين نمن كل دي جري احزاب سو الهي مدينه او دول قادن رزق قبنا الهي انو دول قاد wataa ugu dambeyntii Sheikh Yusuf waxa gacantaada ku jira hadda gabay cusub su'aalo badan dabcan kama weydiinayo waxaan jeclahay inaad gabaygaasi ino mariso adiga oo sharaxaad kooban ka bixinaya waxa uu daaran yahay runtii halkan waxaan ku qabanayaa gabay ku saabsan dagaalkii Galcad iyo qabinnimada iyo garaadyarada gurgurte tilmaamaya iyo Galcad inay tahay goob Ilaahay mar walba guusha nuusiyo oo aan dagaalo badan hore ugu guuleysanay. Waxaana iri garaad yare gurguurto ka guro miraha geedkaaga goodiskaagu waa nagu batiyo guusha anigaale adigoo gardaran gaalna wada gubaya reerkaaga gunna iyo garaadana ku raba umad gumaadkeeda guulana ka gaaloobayo diinta garab qaaday geerina ku gaadayso oo gugu xumaa gaaray galcad gaaladaad keentayood dulun ku goobaysay guduriga markii loo waro goob la wada seexshay gurmadka ma herin waa gadaad uumiga u gaado gaalkii tuure waa kaas gamboon garab markuu waayay shimbiraha ayaa gawsaha ganaca kiisaaye geeridu hadday badato gaal guusha ma haweysto gadood ciidan iyo gaabisbaa lagu garaayaahe gurguurtow gurguurtow godkaagii qodo go'ina sii iibso wax dhambaan ku guubaabiyey oon gabaya kuu duubay gafka diin gasiin laga cunaa geeribaa xigiiye garaadana kuwaad gaartay buu hoos u gurayaay laba geni ka badan gaaridii laga galaansaayey gasacyada risaasta ka badan geeda mirahoode waana lagu gubaa gaal wixii laga qaniimaysto galcad waa garoomada allaah guusha nagu siiyo gumaysihii amxaarka ku jabay guuta kirishtaana iyo kuwii gargaarahayo geelka keenaale nin gardaran ma guulaysto waad goorba maqasheene goobtii ina jariifay la dhigay galabti duulaanka waa guddoomiyihii u soo magacaabeen galcad berigii itoobiyaanka goobtii ina jariifay la dhigay galabti duulaanka godya iil ma helin oo la fihi geel ayaa cunee waxba gabaguyow ila gudbine waxaan ku soo gaabshay geesiyada jihaadkow allah idin gargaar siine kuba gaaladan kibirtay waa nagu gafaayaane guul baad helaysaan sharciga guulo lagu oogo ama geeri gurigii jannaad naaga lagu gursho wabillahi towfiiq. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ayaa waxa ay falanqeeyeen weerarkii dhowaan ka dhacay Galcad iyo kii xarunta gobolka Banaadir. Sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen xaaladda magaalada Xardheere oo maalmo ay haystaan ciidamada dowladda federaalka. Falanqeyntan waxaa noo qabtay wariyaheena Cabdullaahi Soomaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanu la kulnay indhargaradka walaalada Islaamiga ee Mudug si ay uga hadlaan dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay qaar ka mid ah oo ay uga aragtay dhibtaan waxyaabaha qaarna xaqiiqooyin dahsoon ama qarsoon oo dadku ay moog yihiin ay runtii u soo faagaan oo ay banaanka u soo dhigaan. marka hore ku soo dhawaada idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Adawna way nabadan Cabdiraxiim bacdu oo ah nabadoonka beesha Cayir ayaan ka hormaraya oo gacantayda midig fadhiya. Sideed u aragtaan weerarkii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka ah iyo kii Galcad ka dhacay ee lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka ah ee Mareykanka iyo Turkigu ay ku shaqeystaan? Bismillaah, waa ku dhawaa idaacadda. Su'aashaas waa su'aal muhiim ah. Labadaas weerar waa laba weerar oo quluubta muslimiinta iyo kuwa nagaba shaafiyey aad iyo aad aan umbaalkaleer ugu qanacsannahay uguna faraxsannahay. Ilaahay diinkiisa ciddii ka laabatana in la dilo waa wax waajib nagu ah. Anaguna haddaan nahay dadka shucuubta muslimiinta, qalbigeenna iyo ra'yigeenna iyo taladeenna aad iyo ugu qabowday, waana ku faraxsanna. Sidoo kale waxaa iga soo hormuuqda gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Islaamiga ee gobolka Mudug, Shaqaale Maxamuud Maalin oo geesta kalena ah nabadoonka beesha Sur. Adiguna geesaha sideed u aragtaa weeraradii Galcad iyo Muqdisho ka dhacay? waxaan u arkaa ilaahay wuxuu yiri qaatilu ladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu min aladiina uutu lkitaaba xataa yucdu ljisya can yadin wahum saaqiruun. nimankaas ilaahay amarkiisii bay qaateen, aayaddaasii tadbiqiyeen, sharciga islaamka wax waafaqsanayna sameeyeen, galladaasuna waxay xaq u lahay in la laayo. marka sidaas ayaan u aragnaa niman maaragtay ilaahay amarkiisii ku shaqeeyey oo ilaahay wuxuu raalli ka yahay sameeyey oo ilaahay ugu dhowaad camalkay qabteen. sidaasaan u aragnaa anagu. waxaad hadlaysaa xarakada shabaab almujaahidiin oo weerarada fulis? xarakada shabaab ee almujaahidiin ee hawshaas gudatay waxay qabteen wixii ilaahay uu ku adoonsaday, kuwaana wixii ay galabsadeen, ceelkii u dhaydhaanshanay, biyihiisi cabeen, murtadiinay ahaayeen, waajibka ilaahayna laga gutay. Way aad baad umahadsantahay. waxaa sidoo kale iga hor muuqda nabadoon Xasan Aadan Nuux Quuri oo ka tirsan golaha ku dhaqanka shariicada islaamka ee walaayadda islaamka sidee u aragtaa dhacdadii la xiriirtay weerarkii xarunta maamul gobolka Banaadir ee dowladda federaalka iyo kii Galcad ka dhacay lagu xasuuqay ciidamada badan 159 gaariya gaadiidka 45 gaariyana lagu furtay hubka iyo saanada kalena ay ku furatay xarakada shabaab ee mujaahidiin bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin adeer ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaam hadis kale inta kadib daacada alfurqaan waa maasiihiin waa dhowahay aragtideeda iyo shakhsiga ama mid aan ku hoggaansho qabiilka aan adag ka ahay haddii weydiiso intooda wanaagsan oo heliduunka aad bay ugu faraxsan yihiin waxaan u aragnaa nabar ku dhacay meeshii loo rabay oon seereyn oon agmarin waxay mudnaayeen in la dilo la jiido sida binu aanin loola diro sida ugu xun loola diriro waxaan dhihi karnaa dagaalkii weerarkii Galcad ka dhacay oo 159 lagu direena wuxuu noqday mid quluubta islaamka dadka muslimiinta shaafiyay kii ka dhacay gobolka Banaadirna dewaaba lagu soo afjaraba dawladda ridada oo xasan gurgurta madaxweynaha ka yahay waaba lagu soo gabangabeeyaan lihi karnaa fakarkoodii iyo caqligoodii iyo dadnimadoodii qofka hadduu siisana wax garanayo ninka uu kumanaan kilomitir ka raadinaya haddana gurigiisii degan dee waa caqli aan shaqaynayn laakiin hadduu wax garanayo waa la tus intaa aan kugu gudubna dhacdooyinka waxaa xusid mudan in ciidanka dowladda federaalka iyadoo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay caawinayaan ay soo galeen magaalada Harardheer oo saddexdii nabad ee magaaladii ah maxaa ka jiray Harardheer oo wanaag ah ama horumar markay ciidamadu iimaaneen maanta sidee bay u taala su'aashaas waxaan ku bilaabayaa nabadon Cabdiraxiim Bacdow bismillaah markay iimaaneen murtadiinta ku soo duushay sharciyada islaamka magaalada Harardheer waxa ka jiray amni iyo istiqraar iyo kala dambeyn iyo nabadgelyo caam ah iyo ganacsi iyo wax walba oo bilaaniga aan wacdiisa kala duwan waxbarasho caafimaad wax walba ka jiray magaaladu magaalo nabada oo sharciyada islaamka ay dadka ummada muslimiinta sintay ahayd oo qof walba xuquuqdiisa uu ku helo markay soo galeen intaas oo bilaaniga adeegyalkoodii way burburiyeen bal iskaba dhaafe gurihii xaafadihii dadkii masaakiinta ay lahaayeen way jabsadeen joodari kama tagin burjiga kama tagin mara laxta kama tagin wax ay dhaafeen malah ganacsigii meesha ka jirana way fasahaadiyeen waxaan ognahay dad ganacsi meesha ka oo lacagtii ay ku shaqeysanayeen dollarka ahayd iyo baal raashinkii wax alla waxay lahaayeen laga rartay oo maanta cayirka ah shalana waxa weeye ku nabadgelyo iyo ku haystay wanaag ku haystay lacagta la qaatay waa imisa haddii aad ogtahay cid iskale noo sheeg raashinka la rartay muxuu leegyahay intaan ogahay nin la yiraahdo Maxamuud Maxamed Cali oo beesha Saleemaana kana ah Abakar waxay ka qaateen lacag 14,500 oo dollar ah iyo hal baqaar oo dhisma ah iyo raashin wixii u yilay way ka rarteen waxay kala rarteen nin kale oo shiqaala oo dukaan ku laha oo isna la yiraahdo Axmed Daar Qalaf la yiraahdo dukaankiisa way rarteen waradiga inta ay rarteen dukaanka lama koobi karo guryaha ay jabsadeen waa sidoo kale wax inta dheer dad masaakiina oo Birmugeyda oo xataa qabiilka qabiilaadku ay dad masaakiin u yaqaaneen way xirteen way jirdileen intaanu ka ogaayna ma leeyahay Axmed Faarax oo dadkan bad joogta ah dadkoodii dhamaay inta badan way u xirxan yihiin oo macnaha qabiil aan hubaysnayn waa dad malaayga dabta oo makaalin ku adeegta oo masaakiin oo xataa dadka Soomaaliyeed ay u yaqaaneen dad masaakiin oo Birmugeyda waa u xirxan yihiin waxaan maqashiisanahay inay dhahayn waxaan rabnaa 1500 kun 500 qof baa say u kala buuran yihiin aan u gadanayna inay saas dheeran aan maqashiisana macnaha qof ba NBA ku iibsanaya ha kiilad macnaha miisaankay fiiriyeen qofkii xoogaa 1500 ay ka rabaan qofkii ku xiga waxay ka rabaan kun qofkii xoogaa caataan 500 ay ka rabaan mamooda Muqdisho ayaa dadka waxa joog jirta waagii hoggaamiyaha kooxda dadka miisaanta oo yiraahdo qofka 10 kiilo ka badan kiilo kasta 10 shilin aan ka raba hadii ku ruuxood inay yihiin mamooda ha waxay wana soo xasuusiday xilligi magaalada Muqdisho ee kala xireed oo nimanka tuugada ay kala xireed nin leeyahay Saalax Baroon shee ragisa iyo wixii lamid ahaa iyo nin jaadana la dhig jiray dadka bacmadooda ku gubi jiray oo isaguna xamarta jab joogay waxaasayna soo xasuusiyeen macnaha dadkii dulmiga iyo qubxiga iyo nijaasta iyo munaafaqada iyo xusriyada dadkii u saaxiibka ayaan hadda soo aan soo ay Harardheer ay la gashay gacnaha la gashay iska dhaaf waxay soo kordhiyaan fisqiga iyo guriga jabsiga iyo kufsiga meesha uu maraayo laga ma sheekay karo dadkaasna waxay macnaha madax furasho uga rabaan sida ay u kala ladan yihiin qofkii candhuuftiisa Ilaahay u miciyo iska ladan macnaha labnaashihiisa ku qaali ku yahay way xaqiiq ka heleen dadkan magaalada waxa ugu maqala in laga qaxay dadku waxay ka uga daba tageen dhulkan dadkaas aan idin sheegay dad banaanka magaalada banaankeeda ilaa badda inta u dhaxday degta waaye dad duur xataa yaqaana ma magaalada dhinaca qaybteeda qoraxsima dad yaqaan ma aha dhinacaas ay u bacsadeen dhinaca xeebta xigtay u bacsadeen waa soo qabteen iyagoo guryahooda iska jooga oo macnaha danahooda kalluumaysiga u kalihi rabay soo qabteen anigu intaan ka oga nabadan cali maxamuud maalin waad maqlaysaa warka nabadan cabdiraxiim bacdow qoladaanu waxay tiri dowlad baan nahay horumar baan dadka u wadnaa kala dambeyn baan u wadnaa haddana dee guryihii dhacayaan oo jadaliyadii qaadanayaan oo baqaaradii jabsanayaan oo dadkii masaakiinta xirxirteen ay madax furasho ka rabaan shabaabna nabadgelyo ayaad kula joogteen oo wax dhiba kuma aynaan qabin marka sidee isu waafaqayaa warka dowladda federaalka ah iyo ficilkeeda nimanka horta waa bini aadam weliba ku sii xun waa khasiisa waaye wax aan been ahayna kuma hadlaan nima qofka bini aadamkana waxa uu sheegayo waxaa ka turjuma dhaqankiisa qofka ka turjuma nimanka waxaa lagu qiyaasi karaa daanyeer beer soo gasha lagu qiyaasi karaa haddii xayawaanka daanyeerka la yidhaha uu beer soo galo dixen wixii uu sameyn jiray uunbay ku sameeyeen hadhadheer nimankaas wuxuu sameeyaa wuxuu cunaa wax alla waxa beerta ku yaalo cunaa isagoo weliba boobaya marka nimankaas wax ay waayeen moogiyo waxay arkeen kama aysan tegin hadalkiina waa xaalufiyeen dadkii liitay iyo dadkii maarata roonaa intabana iska daba geeyeen nimankaas waxay noqdeen ayax ayay noqdeen ayax diirata ahay noqdeen ilaahay marka maaragta abuurtaan ku dacweyneynaa inuu meel isaga uu yaqaan oo nooga dhigo ama gacanta gacmaha mujaahidiinta ilaahay uu ku halaago nimankaasi waxa weeyaan fitno timid weeye haradheera waxay ahayd meel maaragta shareecada islaamka ka ogan tahay oo nidaam iyo diinu ay ka shaqeeyaan oo dadku ay xasilooni iyo ammaan ku joogaan oo qof walba wixiisa uu haysto maantana waa laga qaxay wixii dadku iqaada waayeen iyaka qaatay waa aad wad mahadsantahay nabadan quuri xardheera sawirka bixi inkastoo ay horey uga hadleen saaxiibada adiguna bal intaad ka ogtahay bismillah xardheere meelaha dhulka sharcada islaamka laga tamkiinayo oo sharcada islaamka ka jirto oo dadkeeda iyo dunyadeeda iyo geedaheeda iyo baddeeda iyo birigeeda sharcada islaamka ay ku naaloodaan maalinta xardheera sharcada islaamka ku timid geedihii xataa waa fahmeen waa nabad galeen waa la jari jiray jaridiiyaa laga daayay xoolihii waa nabad galeen baddii waa nabad gashay oo burcadbadadii waa ka tagtay dadkii waxbay barteen meel shareecada islaamku dhammaan ka shaqaynaysay ahayn oo horumar diineed oo muuqda ka socda waxaana dogta adeer miru aadmigu sidiisaba qofku miisaanu saaray hadduu gaal yahana gaalnimadiisa lagu miisaamaa hadduu muslim yahana muslimnimadiisa lagu miisaamaa horta kuwaan muslim miisaan muslim ayaga lama saari karo xagga dhig waxaan ku miisaanay gaaladii asalka aheyd ayagana waa ka liitaan sababtoo ay taha gaalada asalka ahi dadka diinkooda waa fasahaadiyeen laakiin adduunyadan idin hormarayna yidhaahdeen dhalalaal iyo magaalo la xaaqo iyo geed la tallaalo iyo dee waxbay keeneen kuwaani gaaladiina waa ka hooseeyaan dhul ma riibin geedihii waa jareen oo xabadda waxaad moodaa in meel kasta ciidan isaga yimid dadkii magaalada ka qaxay guryahoodii way jabsadeen burji ka gees ka jaban hadday ma arkaan ilaa hadday arkaan waa qaadaan waxay dhaafayaan lama arko anagu hadda ilaahay hadda waxaan ku miisaalna lama arko dowlad warkeedna iska daayay soomooriyaantii qabiilaadka muqdisho ka jiri jirtay qof ay badbaadsaana la hidi jiray kuwaan hal qof ay xataa badbaadayaan lama arko hooyaysan dhaafayn habaryaraysan dhaafayn nunduqaysan dhaafayn ganacsadaan dhaafayn maalindhood waxaa la ii sheegay odo 80 jir oo cadaa cita la yidhaahdo dhinac u yaalla joodargii lagu hay jiray oo labada dhinac kirliga biicaana lagu sii jiray labada dhinac joodariga ay uga yaalin caanihii lagu sii jiray kirliga inay inta ka horgufteen qaateen joodarigii waxay dhaafayaan lama arko cid lagu miithaalshana anigu ma baqaani walaalkii hadda daanyeerka iyo hadda daanyeerka ku cuyin daanyeerku wax lee dhaafaa waxay dhaafayaanba lama arko siday rabaan marka in ay wax ku maamulaan hadday saa u dhaqmaayaan ma moodaa inay iyagu dab isku shidayaan oo dadka ay ismacsiinayaan oo ay leeyihiin nanaca hana rabina naga fogaada naga soo horjeesta naga qaxa inay ficil ahaan u dhahayaan saas ma moodaa horta sidiisaba qofku waxa uu sheeganayo waxaa ka weyn ficilkiisa nin baa nin wuxuu ka rabaa toobaako markaasu wuxuu leeyahay timirtii isi waxa uu doonayaa waa toobaako timirna waa ku magacaabayaan toobaako doona ninkan ka rabaa markaas wuxuu leeyay hebelow timirtii ii dhib waa toomaako timir loo bixinayo kuwaanina dowladnimadoodu waa noocaas oo kale dowladay sheeganayaan ficil binu aadnim midka ugu xun wax ka yimaado ay ka yimaadeenna waa sameynayaan marka waxaan dhihi karnaa dowladda ay sheeganayaanna waa been binu aadnimada ay sheeganayaana waa been dadka ay sheeganayaana waa been waa daanyeraggii laga soo fujiyey wax makhluuq lagu ismo oo hadda ka hor aniga kulli ima soo maray hoggaamiyaha xidigu arki jiray ee shahaado la dirka markay 9 turaatihiin waa ogaa dawladihii ka dambeeyay dawlad federaal baalkii Cabdullaahi Yuusuf iyo Tiiqi Shariif iyo waxa soo dhanba waxba aan ka arkay laakiin aniga ilaahay hadda qolo aan ku miisaal shamaarag daday soo dhaweystaan iska daaya arag xataa waa ka carra markuu jeedo marka ficilkan ma ciidamada un baa sameynaya mise madaxduna waa la qabaa horta sidiisaba ciyada meel socodla hadda arta madaxdiisu ka turjumaa madaxdii waa la socdaan gurigay joogaan ariga geedihuudka dhexdiisa ay ku bireeyeen hilbihiisa u geeyaan qoorqooraa fadhiya hilibka ariga la boobayo oo dadka masaakiinta hileeyihiin oo la cun ilmaha caanaha looga lisi jiray oo la qaxi waayo oo magaalada looga carro xeryaha ka soo ood qaadanayaan markay qalaan hilibkiisa asaga lafti meesha loogu geeyay qoorqoor waa madaxweynaha galmudug ha asaga laftiisa madaxweynaha galmudug loogu geeyay hilibkaas wuxuu dadka adinka iskale naagaha adinka iskale guriyaha adinka iskale wax kasta oo xun oo binaadin ku yimaad sameeyay raaliyan ka ahay ayadiina sameeyay asna dhin cusub ka xunaya Ramadan Cabdiraxmaan baadu qofka hadii ficilkiisa iyo qowlkiisu ay iskhilaafaan maxay ku sababi kartaa waxaan ugu kulay dhihlahay arrinkaas hadaan su'aash iska jawaabo qofka hadoo horta Ilaahay beeniyo oo Ilaahay abuurtay oo ku been sheego bilaadni uu sheegmay waan afka baarkiisa Ilaahay ana sheegay inaysan munaafiqiinta iyo gaalada hadalkooda uusan afka oo saarsaaran yahay waxa ay qabaan qalbiga oo jiro nimankaas hadda waxaan dhihi karaa anigu waxa ay sheegeen waa been waxa ay sameynayaan arun ah waxa ay sameynayaan xaqiiqa qorqoorka hadda walaalkay uu sheegay guriga uu degan yahay nin miskiin oo la yiraahdo Arabey Axmed Nuur Xaaji Aadan iskale xoogo uga degay xagee ku yaalla degmada xardheero ku yaalla waa guri aad u weyn inta hadda maamulkaasi joogay weligiis nin shabaab kamid uma uusan istaagin reera u deganaa hotelaan markii hore ugu talagalay mana shaqeyn way yimaadeen way jabsadeen xoogu ku seexday waxa uu ii sheegay markaan wareystay iska dhaaf wax kale alaladii islaanta waa laga qaatay asaga qorqoor ahaana deganaay macnaha bilqada ninkii wuxuu yiri eelka kii dhigay u dacwootay qof asagii dhib wada horta dhib ma maanaco waa joogay wasiirka arimaha wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka nimanka sheegtaa joogay taliyaasha ciidanka joogay dhamaantood meeshii joogeen markii islaanta waayeelka todoba tan jirka la kufsanay markii islaanta maba noo sheegin islaan baa la kufsaday islaanta todoba tan jira ay laba habeen laba maamood haysteen oo xagee ku kufsaday ku farax magaalada xardheer bartankeeda ku farxumeeyeen oo magaranaysaa islaantaas aanu waa qana waa duq iska masaakiina ee sheeba waxay macnaha ay sameysay malay waxay beesay oo macnaha hata arri weysay oo ka guuri weysay maash oo hata waqf saway waqf saway ha marka nimankan hadda xagee xaalkeedu ku dambeeyay hadda xaalkeedu wuxuu ku dambeeyay waxa la ii sheegay markii dambe inay on qof oo tabcaan waaye ay gurigeedii isaga tuureen ay ugu dambeeyay noqdan Cali Maxamed Maal dadkii qaxay oo magaalada xardheer ka qaxay xagee joogan magaalada waa Faaruq wixii ilnana waa la qaatay marka dadkii ka qaxay xagee aadeen dadkii waxay aadeen nimba tactics meeshii adimadiisu ay geeyaan dad xamar ay aadeen dad waxay aadeen tuulooyinka maaragtay meesha u dhudhuu nin walba waa meeshii adimadiisu adimadiisu ay geeynaayaan ayuu u qararay marka dadkii saasi u kala qarareen gabagabadii ayaanu mareynaa nabadon qoori geestada maxaad soo gabagabeenaysaa mar hadaan aragnay ficiladii dawladda federaalka ciidamadeedu oo fooshaxan oo kufsigale oo dil kale oo dhacale oo maarta bililiqada leh tallaabada la gudboon dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee la yiri qoladan ayaa idin dowlad ah bismillaah waxaan islaayaa tallaabada la gudboon waa mid iska cad waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee deegaanka mudug jooga waxa soomaalidu ku mahmahdaa waarmay sida warah ka haro dadka gobolkaas jooga oo sida arxandarada loola dhaqmay oo maal loo riibin oo cirdi loo riibin oo diin loo riibin waxaan idin leenahay hal mar ka badan dhimaysaana wixii dagaalamay kara ha dagaalameen reer mudug aan la hadlay xardheer qaasaan cidii dagaalami karta ha dagaalanto cidii aan dagaalami karin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barido dadka xoolaaleydana waxaan leenahay xooliina kala carar intaasan kula taarmayo guud ahaan Soomaaliyan ku yiri su'aashada dafan Soomaali horan ula soo hadalno war uma dhimana Soomaali waxaan leenahay maanta magaca Soomaaliyeed nimana raba inta bac ku qaadaan inay god ku duugan diinkooda awla waa soo duugeen dadnimadoodiina waa duugayaan goboladii magaalada ugu fogfogaa way wax saan hada sheegayna loola dhaqmaya xamarna xaaladiisu waa badan tahay waan la ogeyn intaanay wax ka darana ka socda dadka Soomaaliyeed xornimo u dirir haddu koow yahay xornimadiina u dirira Soomaalidu waxay tiraa ninkan diririna waa gumooba haddaan maan midda maanta joogta ka dhidhiin gumaysi kafac kafaca oo kuwaan ay idinku wadaan oo Itoobiya soo daba socota oo Uganda soo daba socota oo Mareykan oo ka weyni ka sii dambeeya ayaa idin sugaya intaysan dulmigaana idinku xididaysan dirira la dirira iska kiciyaalay marka madawladda federaalka la dirira mas'uuliyadda shee waxaa la la dirira cid kasta oo sharaacada islaamka wixii ka soo horjeeda weydo oo Soomaali dawladda federaalka ay ka tahay oo afrikaan ciidamada Uganda ay ka yihiin oo galmudu kamid tahay qof kasta oo yiraahdo sharaacada islaamka waxba lagu bedelaa la la dirira kaasana dagaalkiisu banaan yahay sharciyan iyo aqal labadaba u banaan yahay nabadan Cali Maxamed Maal isla su'aashaas maxaa Soomaali u soo jeedinaysa gabagabada anigu Soomaalida waxaan u soo jeedinayaa wixii Ilaahay uu ka yiri amurtan nimankani waa xaqdiidiyo shariicada islaamka ay ku soo duuleen Ilaahayna wuxuu jideeyay in lala diriro in maragtay ay diriraan xaq iyo baadil kuna waa sunnata Allah illa waligeed wax soo jiray waayo inta adduunyadu ay taagantaana wax jiri doona waayo qof kasta oo muslima oo muwaxida oo diinta oo sheeganaya aysan musaacsaa ahayn ay dhabtahay af iyo adin maal wax kasta oo awoodo ha kula dirro nimankaas iyo nimanka cawaankooda ay keenan wadanka nimanka gaalada cadaanka ay kuwa madawga iyo dawladda federaalka iyo cawaankeedaba kala ma reebin iyo sheeyaha wixii Ilaahay uu amray qofkii diinta islaamku ay diin maaragtay ka diin yeeshay had dagaalamaan leeyahay ninkii af iyo adin iyo anfaco nin kasta wuxuu awoodo hoga qaybaatan leeyahay nidaamkan jihadiga maanta socda nabadan Cabdiraxmaan baadu maxaa ku soo gabagabeynaysaa adigu ana waxaan ku soo gabagabeynaa hadaan la hadlo ummada Soomaaliyeed idaacadan dhageystay aadan u calaamayn waxaan ku calaamayn gabadha haba hooyo Soomaaliyeed ee wiilkeedii oo aan qaan gaarin laga kaxaystay hadana qalal qaba meeshii lagu qafashay taagan oo laga hadlayno ooyeyso la jirdilayo aan maqlay aadan u tiiraanyooday Soomaalida waxaan leeyahay inta horta intaadnaan ooyin ooyin waa dab ooyin waa din dhimantahay waxaad ka ooyeysaana waa dadka idin baalka leera awlaadiini iyo diinkiini iyo dadnimadiini idin ku haysta waayo maalin kasta aad leen ilmaha yagya la gatay Uganda la geeyay Letaria la geeyay madaxweynaha gatay aad leedihiin ka qayliyeysaan waxaan leeyahay iska kiciya waa idin dhimantahay hadda dowladda la safrinayaa waxaad arki doontaan iyadoo Soomaaliya dhan la adoonsado aad arki doontaan dan laga gaarin waxaan la yaanadaatay dabadooda la qabtaa iscaymiya Soomaaliyeey waxaad ku caymi kartaan shariicada islaamka diinkeelaad ku caymi kartaan dimuqraadiyad iyo balka iyo gender iyo dastuur wallahi suma wallahi inaan waligi ku caymanayn oodna ka soo waqsanayn waa waxaad ka ooyeysaan waa waxaad ka mudaharaadaysaan waa waxa dhibaatada idin ku haya iska kiciyaan leeyahay waxaa gumaysi la isaga kiciya qalab ko la qaato la dilo xirrimo saleela laga ma helo saaxad lagu ma helo sarax dhiig la iyo salax dhiig la lagu helaa Soomaaliya dagaalama qalabka qaata waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka dhuuxa wadaaddu suufiya ah ayaa weerar ku qaaday dacwada saxiixa ah iyagoo ku xumeynaya kuwa salafiyiinta sheegtay oo ay meel ku wada shirayeen waxa ka waramaya Cabdifitaax wata ee Maxamed Daahir muran iyo xifaalo fara badan ayaa ka dhex taagan wadaaddo dawladda federaalku ay ka keentay dalka dibadiisa iyo qaar markii hore la shaqeyn jiray oo ku sugan gudaha wadanka wadaaddaasi xoogoodu waa kuwa suufiyada loo yaqaano kulanka uu shalay Daafuray Xasan Sheekh dadka ugu badan ee codka ku leh ee faanaya ee waxyaabo kala duwan ka hadlaya waa iyaga oo beegsanaya wadaadaha oo nisba sheegta ee salafiyada ama markii hore ee jihadi jiray oo shisheeyaha la dagaalami jiray iyo kuwii dacwada ee salafiga fidin jiray isla markaana ummada uga digi jiray ee shirkiyaadka iyo in qabooraha la caabudo iyo waxyaabaha la midka ah marka shalay waata ee dhigistayaasha intii la socotay ay la socdeen in Somo uu weerar ku qaaday rag fara badan oo Bashir Axmed Salaad uu ka mid yahay oo ku yiri waa inaad toobad keentaan micnaha jihaadkii iyo dacwadii aad wadi jirteen ee ka dhanka ah tan qabuuraha dadka qaar ayaa waxay sidoo kale sheegayeen in warkaasi uu ula dan lahaa ninka la yiraahdo Muqtar Robow oo isagu Xasan Sheekh agtaagnaa shirkana ku soo dhaweenayay laakiin qofka magaciisa uu sheegay uu ku halqabsaday waxa uu ahaa Bashir Axmed Salaad hoggaamiyaha ururka Ictisaam waxaan arkayay Axmed Cabdi Samad oo kamid ah wadaadaha Ictisaamka ugu waaweyn oo suufiyada uu cudur daaranaya isla markaana sheegaya in wax badan ay ka tanaasuleen laakiin aan xilligan loo baahnayn in la isxaqxaqto waxa kaliya loo baahan yahayna ay tahay in loo midoobo mujaahidiinta laakiin ee suufiyadu ee taa kuma qancayaan Axmed Cabdi Samad waxyaabaha la yaab kale ee uu tilmaamay waxa kamid ahaa in xataa uu weeraray maxkamadaha Islaamiga ee ka jiray 6 bilood inta badan dalka si markaasii uu isku bariyeelo waxana xusid mudan in markii maxkamadaha ay jireen uu iman jiray magaalada Muqdisho oo uu la shaqeyn jiray muhaadaraadkiisa waxay ku jiraan kaadka idaacadda xataa hoggaamiyaha kooxda ayaa waxa uu ku xukumayay inay murtadiin yihiin isaga u sababeenayay inay Mareykanka markaasii ay awaamirtiisa qaateen maanta waxa uu u fadwoonayaa niman Mareykankiiba uu wato oo hubkii uu siinayo dhinaca kalena suufiyadii oo mushrikiinta ku tilmaamayay ayuu gacan ku gabadka yahay oo aad uga calaacalaya iyaguna way uga sii darayaan waxyaabaha shirkaasi ka dhacay waxa kamida nin suufi ah oo ka yimid gobolada dhexe ayaa waxa uu weerar toos ah ku qaaday kutub caalamka oo dhan ee wadamada Islaamka laga diraaseeyo oo kutubta caqiidada ah una kamid yahay nawaaqidul islaam ee usulu thalatha iyo kuwa kale fikirkaasi wuxuu leeyahay kitaabo kitabu leeyahay ila waxba la cadeynaya xaq in la cadeeyo weeymo kitabada waxa kamid ah usulu thalatha kitabka la yiraahdo waxa kamid ah nawaaqidul islaam waxa kamid ah kashful shubahaat waxa iyo wakada walaalayaal anigu waxay tahay maayo xaqiiqadan sheegay ma jirin qof naqdiyay ama hadalka ninkan ka soo horgeestay marka laga yimaado kuwa buuqay isaguna uu iska dhiciyay waxana goortaasi soo istaagay oo ninkan dhigta waxa uu sheegay ninka lagu magacaabo Abshir Bukhari wasiir dowladaha madaxtooyada oo dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu yahay milkiilaha dowladda federaalka ah shirkan ayaa marka waxa uu barbar socdaa sida aan xogta ku helnay shir lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi Mareykanka ayaa waxa uu wada olole uu qaarada Afrika inteeda badan uga sameeyo hay'ado culimo oo leh mufti tusaale ahaan wadan walbahi waxa uu ka doonayaa in urur culimo ah ay ka soo baxaan oo hal hoggaamiye leh cid kale oo arimaha diinta ka hadli karta ma jirto cid kale oo waxaasi waa baadil dhihi karta ma jirto qoliyahaas unba la leeyahay waxa looga dambeynaya diinta waxay maalmo ka hor ku soo gabagabeeyeen magaalada Nairobi ee wadanka Kenya dawladda federaalku waxay u dirtay qaar ka mid ah kuwa hadda ka qayb galaya kulanka uga socda magaalada Muqdisho laakiin shirkaasi Nairobi kama aanay qayb gelin wadaadaha caanka ah ee laga yaqaan magaaladaasi waxana joogay kuwa kale iyadoo hoggaamiye laga dhigay nin aanay Soomaalidu garanayn oo qaab ahaan aan heebad culimo aanay ka muuqan oo gabi ahaanba garkii iska xiiray marka qaabkii military oo kale dictatorka wax la yiraahdo oo kale ayaa la doonaya arintaas oo siyaasiyiinta qaar ay sheegayaan in Mareykanka uu ka dambeeyo oo xagga diinto kale koox loo afduubo oo la yiraahdo iyaga ha looga dambeeyo dugsi hadii la furayo masjid hadii la dhisayo iyaga go'aaminaya iyaga diidi kara nin wax naqdin kara oo dhihi kara waxa xeerkaasi waa baadil xeerkaasi waa qowmulood arrimaha soo dhan ayaa mataqana laga hortagaya si hadhow ay u fududaato in dawladda federaalku ay si sahlan xeerarkeeda iyo waxyaabaha reer galbeedka ay u soo saxiixayaan ay u meel marsato maadaama ay u joogan wadaado u xalaaleenaya oo qaab noocaas ayay doonaysa laakiin intaaba la gaarin waxa la isku hardinaya qofkii mataqana laga dhigi lahaa qoliyahan Bashir Axmed Salaad iyo Ictisaamka iyo waxay doonayaan in iyaga laga dhigo suufiyaduna dambiilayaal ayayba ka dhigayaan waxa leeyihiin nimankan waa criminal oo waa dambiilayaal iyaga soo bilaabay jihaadka hatoobad keenan markii hore marka ay saal leeyihiin suufiyadu waxay haystaan garabka rag badan oo lagu tilmaamo calmaaniyiin oo ka qayb galaya shirka ka yimid Mareykanka, waxaa ka mid ah kuwa dowladda Mareykankaba ka tirsan, kuwa la siiyay bilado dhif iyo naadir ay tahay oo Bush iyo Blair iyo ragga lamidka ah biladaha la siiyo kale lagu abaalmariyey kadib markii ay la dagaalameen waxay ugu yeereen argagixisada oo loola jeedo Islaamka. Dad fara badan ayaa waxay ka falcelinayeen hadalka maanta shirkaasi ka soo yaray ee ah in lala dagaalamo kutubta tawxiidka, iyadoo shalay Soomo uu sheegayay in la gubo kutubta ka hadlaya jihaadka iyo siirada Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo kutubtaas wax walba oo jihaad fi sabiilillaahi ka hadlaya oo la barto baabu ridda. Inta badan waxaa la socotaa kutubta fiqiga abwaabtaas ayay leedahay. Wax walba oo marka dadka ku dhiirigelinaya inay cadawga iska dhiciyaan oo jihaadaan oo Nabiga sallallahu calayhi wasallam ka sugnaaday, arrimahaas oo dhan in meesha laga saaro oo la tirtiro, kaliyana dadka loo ogolaado markaas inay akhristaan mawaadiic gaar ah. gudahan caaw intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fiican ilaah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.